Surrendered My Love hit locul 74, pe 73 Crush Alexandra Ungureanu, Noa Marip, New Entry. Mergem pe 72 și ascultăm Celia, sau dacă vreți voi Celia, featuring Mohombi, Love to Party. Love to Party, hit care urcă 7 locuri, până pe locul 72, 71 pentru Shana cu Out și este timpul să vă dau în difuzoare prima recapitulare. Number 80. Number 79. Number 78. Rămânem împreună în Airplay 100 la Kiss FM, locul 70, Connector, Vara nu dorm, 69 pentru Kaya și Manila Maniacs, Crazy Love, 68 Bruno Mars, Locked Out of Heaven, în urcare două locuri, 67 Casper Bjork și Heaven, coboară 7 poziții, imediat mergem pe locul 66 și ascultăm cel mai nou hit semnat, DJ Rino, Silvia și Felipe, Chiar dacă ai plecat. Stay tuned, we'll be right back! 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 66. Am ascultat DJ Rino featuring Silvia și Felipe, chiar dacă ai plecat, un hit care urcă 22 de locuri până pe poziția cu numărul 66. Pe 65, Sunrising și Mysterious Girl, 6 locuri în coborâre. 64 pentru Calvin Harris, Feel So Close în staționare. Locul 63, Keo și Schizo Skills, o singură noapte în urcare, 19 locuri. Mergem pe locul 62 și ascultăm We Found Love, desigur, Rihanna și Calvin Harris. Bye. Found Love, Kid de locul 62, pe 61, Epsharm și Delia Matache, aproape de tine, New Entry, și este timpul să facem o scurtă recapitulare. Number 70. Vara nu dor, vara nu dor, nu v-am sol. Number 69. Number 68. Number 64. I feel so close to you right now. Number 63. My smile, baby, my eyes, number 62. Locul 60, Fine Basten, If You Only Knew, pe 59, Accent în coborâre cu I'm Sorry, 8 locuri. Pe locul 58, coboară și Alex Mica cu Breathe, 57, The Script featuring Will.i.am, Hall of Fame în staționare. Locul 56, Adele, Set Fire to the Rain, iar pe locul 55, ascultăm chiar acum la Kiss FM, Arras și Elena, Broken Angel. I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart. چشمم نان گریه نده نه نمیتونم بدون تو حالم بده. I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart, one and only broken angel, come and save me before I. I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely. American Angel săptămâna aceasta staționează pe locul 55, în timp ce locul 54 este ocupat de Maroon 5, One More Night. Pe 53, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. 52 pentru Mosano, Una Serenada, în urcare 15 locuri. Locul 51 pentru Cerebel și Helen Kabum, coboară 3 poziții acest hit, iar noi facem acum o nouă recapitulare. Number 60. Be old. Oh, baby, we'll be old.

una dintre piesele mele preferate în acest moment, Doing Better Without You, locul 34, 6 poziții în urcare. Pe 33, Lauryn, Euphoria, coboară 4 locuri. În urcare, 3 locuri, se află Ruby, Stinge Lumina, locul 32. Mergem pe 31 și l-ascultăm pe Smiley, Dead Man Walking. Shine bright like a diamond.

I Follow Rivers se clasează săptămâna aceasta pe locul 23 în Airplay 100 la Kiss FM. Locul 22 ocupat de Fly Project, Back in My Life, pe 21 Xonia cu Remember și chiar acum vă dau în difuzoare o nouă recapitulare. Number 30. So shine. Am ajuns pe locul 20, unde se află Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, dar mergem pe 19 și ascultăm Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. Thank you.

Iată-ne deja ajunși în top 10, clasamentul celor mai difuzate 10 hituri în România și începem cu locul 10, Andreea Bănică, Cudiu. Sunt Andreea Bănică, ascultați Airplay 100 cu Cristi Mițu la Kiss FM. Even though I got a broken heart.

înțelegi, învață să o asculți și dă-ți silința boi în caz că vrei să o faci fericit, o să te simtă iubită. Tu vrei să ai acel ceva și o mii de ascuțită. Faci fericit, o să te simtă iubită. Să te simtă iubită. Nu știu cum se face, dintre toți băieții doar tu știi ce-mi place. Când mă privești în ochii îmi bate inima, tu ești tot ce-mi doresc. Locul 6 săptămâna trecută, azi locul 7, Corina coboară o poziție, iar noi ne gândim deja la locul 6, ocupat de Antonia, imediat pe Kiss FM, Jamea. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 6.

viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior.